Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İsa Aleyhisselam'ın dünyaya tekrar inmesi, yeryüzüne inmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam doğumu farklı olduğu için Yahudiler, Hristiyanlar buna sapıttılar muhtemelen. İkisi de. Yahudiler onu iftira ettiler annesine, yani gayrimeş doğum yaptı diye. Hristiyanlar da haşa ona üçe ayrıldı Hristiyanlar da böyle. Bir kısmı üç yata üçün üstü dediler. Allah ol dediler ve sapıttılar Hristiyanlar da böyle. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz bu konuyu. Göğe kaldırıldı ölmeden. 33 yaşında göğe kaldırıldı. Hristiyanlar haşa bir kısmı Allah odur diyorlar. Hürmetsiz Meryem odur diyorlar. Bir kısmı Allah odur diyorlar. Mevlam buyuruyor bu İsa Aleyhisselam annesi yemek yerlerdi. Kâne yekûne ta'am. Kâne yekûne ta'am. Hazreti Meryem de İsa Aleyhisselam da yemek yerlerdi. Su içerlerdi. Yani muhtaç ihtiyaçlar yaşamak için. Tabii yemek yiyen ne yapar? Tuvalete gider. Yani haşa yani biraz saçmalığım da artık aşağısı beter yani böyle. Haşa ona Allah diyorlar, Allah onu diyorlar böyle. Mevlam buyuruyor, yemek yerlerdi, su içerlerdi, tuvalete de gider tabi bundan böylece. Hristiyanlara göre zaten Yahudiler onu tanımıyorlar. Haşa yani gayri meşru çürük diye böyle. Yani biri de zina iftira ediyorlar. Annesi yani ona da. Hristiyan da bunda aşırı gittiler. Hristiyanlara göre öldürüldü İsa Aleyhisselam. Öldü. Sokak tekrar dirilip göğe çıktı onlara göre. Yani onlara göre İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi diyorlar onlara göre. Tamam, Mevlam buyurdu. Bismillah. Ve ma kateluhu ve ma salebuhu ve lakin şübbelehüm, Mevlam buyurdu. Onu öldürmediler, çarmıha gelmediler ve lakin şübbelehüm, başkası onun yerine benzetildi, Mevlam buyuruyor. Yani havariler, 12 havariler vardı. Bir yan tesis sonunda ödül almak için, para almak için onu şikayet etti yerine böylece. O kişi, adı Yahuda'ydı. O kişi İsa Aleyhisselam şeklinde dönüştürüldü. Onu asla çağırmaya geldiler. İsa Aleyhisselam ölmeden göğe çıkarıldı. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimlerin bazıları bil ibaredir, bil ibare. Dörde ayrılıyor bunlar. Bil ibare, o kelime tek anlama gelir. Mesela ekrem-i salih namaz kıl. Açıkça tek anlama gelir böyle. Bir de bil işare vardır. Bil işare. Bil işare açıkça belirtilmez ama ona bir işaret vardır böylece. İslam hakkında da Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Fakat bir işare. Biri Zuhruf 61'de Mevlam buyuruyor. Ve innehu le'ilmis saati ve innehu o. Zamir bu. İsa Aleyhisselam le'ilmis saati es-sa'a anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de saat kelimesi adı nekse gelir. Yani saaten minnihar gibi saaten. Bu bir vakit anlamına gelir bir de. Eğer başta lamutları varsa esra gelirse o kıyam anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor İsa Aleyhisselam onun dine gelişi bir alamettir kıyamete. Demek ki İsa Aleyhisselam bir yerine indi mi artık dedi kıyamet yakın anlamına geliyor muhtemelen. Bu da var böyle. Yine Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde İmran Halimut 46'da Rahim Hilküm nase filmetele kehle Büyükellimin nase İsa Aleyhisselam konuşacak insanlarla. Filmehdi beşikteyken, konataykenböyle. Bu nedir? Mucize. Yani beşteki bir çocuk, yani konataki çocuk konuşması, açık konuşması bir mucizedir böyle. Ve kehlen bir de kühület döneminde konuşacak. Nedir kühület dönemi? Otuz yaşına kadar şab. Yani genç. 30 yaşına kadar. 34-51'e kadar kühület dönemi. İlerisi şeyh derler. Yaşlı anlamı gibi böyle. Bu ayet-i kerimeye göre bakın Mevlam buyuruyor. İsa Aleyhisselam konuşacak bir sabiyken. Bak bir bebek konuşacak böyle. Daha yeni doğunca konuşacak böyle. Bir de kühület zamanında yani 34 yaşından sonra konuşacak. Her insan konuştuktan sonra ama o göğe kaldırıp 30 yaşına kaldırır. Yani 33'tü yaşlandı. Demek ki yer inecek, otur işte gelecek ki konuşacak muhtemelen böyle. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim'de bir işare. Bir işare böyle. Halis'te buyuruyor Rabbi Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif'te, Müslim'de, Ebu Tirmizi'nde, Sahih İbn-i Mace'de La tekumu sa'du, kıyamet kopmaz. Hattekûne aşâyâtin 10 tane büyük alamet vardır kıyametin. 10 tane. Küçükler çok alametler. Hep bir çıktı bulunanlar derler. 10 tane büyük alamet vardır. Bu 10 alamet çıkıp tamamlanmadan kıyamet kopmayacak böyle. 10 alamet, büyük alamet bunlar böyle. Bunlar kısa şabim inşallah. Biri duhan. Duhan. Ki bu duhan sözüne geliyor acaba bu konu böyle. Duhan, Arapçada duman, sis, gaz haline gelebiliyor. Buna gelebiliyor böylece. Kıyamete yakın önce bu alamet belirecek. Yeryüzünde bir sis veya bir gaz kaplayacak yeryüzünü. 40 gün kalacak bu. 40 gün kalacak. Müslümanlar sanki bir grip olmuş olacaklar o sisle. Yani zehirli gazla böyle. Hristiyanlar çoğu ölecekler, gayrimüslimler. Bu tabii gayba giriyor bu. Yani olmayan bir şey. Bu ilmi gayb dönüyor bunlara. Geleceğe bağlı konu bunlara vereceğim. Nasıl olacağı bunun tabii şu anda bilinmez muhtemelenler. Yalnız bir şeyin zaman yaklaşınca biraz daha konu açıklığa kavuşabiliyor yaklaşınca derler. Mesela hava kararır, bulutlar gelirler, yağmur yağabilir. Bu bir alamettir bunu böylece. Şimdi biliyorsunuz yeryüzünde hava daha sıcak oluyor yukarı oranda. Üst tabakada hava daha soğuk oluyor muhtemelen. Neden böyle oluyor bu şekilde bu? Her şeyde bir denge düzen var alemde. Her şeyde böyle bir denge düzen var böylece. Şimdi yeryüzündeki hava tabii kirlenir. Küren hava ne oldu kilden bu hava? Daha hava sıcak olduğu için yukarı çıkıyor böyle. Yukarı çıkar böyle. Yukarıda rüzgar olur, bunu dağıtır böyle. Hava temizlenir böylece. Bir de kimyada bir şey vardır, ısı tersliği diye böyle. Isı tersliği, ters ısı. Nedir bu? Yani aşağıdaki yerdeki hava soğuk olacak böyle. Hava yukarı hava sıcak olacak böyle. Bu nedir? Isı tersliği. Aslında bunun tersi olsun böyle. Yani nedir aslında doğa olanı böyle? Yerdeki hava sıcak, üstüne soğuk olur böyle böyle. Bunun tersi olacak böyle şey. O zaman ne olacak? Aşağıdaki hava soğuk olunca ne yapıyor? Yukarı hava sıcak. Bu hava tabii ağır oluyor, soğuk hava. Daha yoğun oluyor, yukarı çıkamayacak böyle. Ne olacak? Kirli gaz, havalar temizlenmiş, zehirli olacak tabii şey böyle. Bu yılda olmuş bu olay Londra'da. Sonra Deccal'ın çıkması, Deccal çıkacak. Aşağı yukarı 30 küsür Deccal çıkacak böyle. Genelde İslam ülkeleri çıkacak, çıkacaklar bunlar böyle. Yani Deccalet bir rejim meselesi. Devletin başına geçecek rejim meselesi. Din düşmanı dayanan bir rejim olacak be. Din düşmanı dayanan böyle. İslam mesela, Kur'an yazsa, her şey sakınacak bu şekilde. Bunlar 30 kilo olacaklar bu deccallar böyle. Bunlar yöresel bunlar böyle. Bölge bölge şey olacak böyle. Bir de büyük deccal vardı böyle bu. O da çıkacak. Sonra Dabbetül Arz deniyor. Dabbetül Arz. Arz yer demektir. Dabbe de yürüyen bir varlık anlamına geliyor böyle. Bu da hayvanın bir şekilde olacak. Ya da çıkacak. Konuşacak ama böyle. Belinde Musa Aleyhisselam'ın asası olacak. Belinde Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olacak. Böyle. Sonra güneş battan doğacak muhtemelenler. Arama bunlar böyle. Büyük arama bunlar böyle. Güneş battan doğacak böyle. Üç gün hiç güneş doğmayacak muhtemelen. Yalnız işte sabahımıza kalkanlar, onlar kalkacaklar. Baktılar ki hava kapkara hava, gece yarısı gibi böyle. Bekle, hava açılmayınca o zaman anlayacaklar bunu, ehli iman. Anlayacaklar bunu böylece. Eve gelecek, namaza kalkmayanlarını, eşliği, kocası artık, oğlu, kim varsa bunlara kalkacak. Ama onları kaldıramayacak muhtemelen böyle. O zaman ne olacak? Tevbe kapısı kapanacak muhtemelen böyle. Kapanacak böyle. Güneş battan doğacak. Üç günden sonra güneş battan doğacak muhtemelen. Bat tersen doğacak. Sonra kaybolup tekrar doğudan doğacak güneş böylece. O zaman tevbe kapısı kapanacak. Sonra imana gelin, imanı kabul değil, tevbe kabul olmayacak böylece. Bir de üç kere batacak. Doğuda, batıda, bir Arap Yarımadası'nda. Üç kere batacak. Hartan silinecek muhtemelen böyle. Batacak böyle. Da nasıl olacak? Vallahi bir muhtemelen böyle artık. Deprem olacak. Ne olacak? Olacak artık. Mevlam bilir. İsa Aleyhisselam yere inecek. Bir de Aden'den ateş çıkıyor. Aden. Neresi Aden? Yemen'in güneyinde. Yemen güneyinde bir sahil şehri. Yemen'in en güneyinde. Aden körfezinin yer böyle orada. Aden'de oradan ateş çıkacak böyle. Artık ne olmuyor Mustafa nasıl olacak böyle. Bu hadis-i şerife göre İsa inmesi de nedir? Alameti kıyametten saymış o muhtemelen böyle. Yine Kur'an-ı Kerim'de bunun bir işaret var, ilmesine dair. Mevlam buyuruyor, مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وِفِيَا نُعِدُكُمْ اِلَهُرْ مِنَا خَلَقْنَاكُمْ Mevlam buyuruyor. Sizleri toprakta yarattık Mevlam, toprakta yerde yarattık Mevlam. Yarattık. وِفِيَا tekrar toprağa نُعِدُكُمْ iadeşiz Mevlam. Bu ayet-i kerimeye göre muhteremler, insan dünyada ölecek. İnsanın bedeni toprağa gidecek bu böyle. Yani uzayda biliyorsun, o da biliyorsun olacak böyle. Mutlaka yer inecek bu böyle, böyle böyle. İşte İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. İkinci kat semadan şu anda kendisi, canlı şu anda böyle de. Orada ölürse olur mu? Ol muhteremler. Dünyaya bak, ayet-i kerimeye göre melam veriyor. Sizi topraktan yarattık, yarattık, tekrar toprağa döndüreceğiz. Dönecek böyle böyle. Öyle bu şey böyle. Dönecek, tekrar dünyaya gelmesi gerekiyor gene böylece. Şimdi hadis-i şerif var inşallah. Müslim, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de hadis-i şerif var. Risale-i Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili. Hadis-i şerif böyle. Hadis-i şerif çok uzun. Önce yukarısında Deccal'dan bahsediyor. Deccal derler. En büyük fitne Allah korusun ben. En büyük fitne böyle. Din yasak, her şey yasak böyle. Muazzam bir katem olacak. İzbiya sallallahu Mesih ibn-i Meryem'e. İşte o zaman Mevlam indirecek. Kimi? Meryem oğlu Mesih. Mesih deniyor. İsa Aleyhisselam bilsin de Mesih. Mesih iki anlama geliyor. Biri seyahat eden, çok gezen. İnsan çok gezerdi. Bir anlamı da mesh'ten geliyor, dokunmadan geliyor bence. İki anlama geliyor. İsa Aleyhisselam eli bir dokundu mu ışığa bulur derler. Yani hasta ne olsa olsun hasta olsun bence eli sürdü mü bir mucize olarak peygamber tabi hayattayken iyi oluyor böylece. Hatta anadan doğma kör kişinin gözüne bir sıvazısın açılıyor böylece. Demek ki Kur'an'da bu çok geçiyor. Meryem oğlu Mesih diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki iki anlama geliyor. Bir Mesih siyahattan geliyor, çok gezen. Bir de elinde mesleden, sıvazlayan. Feyyen zilü inecek dünyaya. Nüzül, yukarı aşağı inmek anlamına geliyor. Aşağı inecek böyle. İnde menaretil beyza'e. Beyaz minare inecek böyle. Beyaz minare böyle. Menaretil beyza'e. Beyaz minare inecek böyle. Beyaz minare. Ne de bu minare? Şarkıya Dımaşık. Dımaşık şehrinin doğu tarafında. Bu minare. Dımaşık, Şam. Şimdi aslında Suriye'nin başının adı Dımaşık'tır aslında böyle. Şam yöre ismi. Nasıl Trakya, Anadolu diyoruz. Yani Şam'da bütün Suriye hatta Ürdün'ü kaplayan bir yerdir. Şam bölgeleri böyle. Anadolu gibi, Trakya böyle böyle. Suriye'nin baş ismi Dımaşık'tır böyle. Peygamberimiz böyle buyuruyor muhtemelen. Dımaşık şehrinin doğusunda beyaz minare. O inecek. Nerede bu minare muhteremler? Şam'da biliyorsun bir cami var, meşit. Emevi Camisi diye böyle. Emevi Camisi. Emevi zaman yapıldığı için bu işlem veriliyor. Velid halifeyken o yaptı bunu. 10 yılda tamamladı. Çok işi çalıştı. 10 bin iş çalıştı. 10 bin işçi, usta çalıştılar. 10 yılda tamamlandı muhtemelen. Dikdörtgen cami, yani bilirler. Ünü geniştir. Eni daha dar bu şekilde. Çok büyük cami vermiş işte böyle. 4 de mihrabı var böyle. Her mezhebin ayrı mihrabı var orada böylece. Sonra Yahya Aleyhisselam'da başı orada, mezar orada böyle, türbe. Başı ama Yahya Aleyhisselam. Başı böyle. Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam bunların kardeş çocukları. Teyze çocukları bunlar muhtemelen böyle. İşte akrab oluyor bunlar bu şekilde. Yahya Aleyhisselam da doğumunda da mucize oldu doğumunda böylece. Baba Zekeriya Aleyhisselam çocuğu olmuyordu. Çok yaşlandı Zekeriya Aleyhisselam. Biri falan oldu böyle. Saç sakal ağrıdı. Hanım zaten kısırmış hanımında. Yani doğum yapamamış gençliğinde bile kısır o şekilde. Bir gün Zekeriya Aleyhisselam'ın gönlüne geldi ki ben öleceğim. Peygamber tabi Kudüs'te, Meşri Aksa'da orada buluyor. Arkamdan bir kimse bırakamıyorum. Diye böyle. İçinden doğdu. Ben Allah'ıma yalvarayım dedi muhtemelen böyle. Yani bu olmaz bir şey. Ben de erkeği geçmiş, yaşım geçmiş, pirfan olmuşum. Eşim zaten koca karı, ihtiyar, zaten kısır. Olmaz ama bize göre olmaz diyor. Allah'a göre güç yok mu? Ben diyor böyle. Allah'a göre güç yok böyle böyle diyor. Abdest lazım, iki kez namaz kılıyor bak. Namaz kılıyor. Namazda Allah yalvardı. Bakın. Demek ki bir insanın böyle bir mühim bir ihtiyacı olsun niye gerekiyor? İki kez namaz kılsın muhtemelen. Kusura duvarsın muhtemelen böyle. Şimdi insan ne yapıyor insanlar? Bir derdi oluyor. Ona gidiyor, dua etsin, ben etsin, dua etsin. Ya o bu ne yapar ki muhtemelen? Peygamber ne yapar ki sana? Böyle. Allah yalvarsın bu şeye ben şey. Neden yalvardı? Ali İmran'da bir de Kehf suresinde bu konu geçiyor. Hatta çocuğu oymayanlar bile onun okuduklarını okusar namazda zammış olarak bu terimler Rabbim dilerse verir yani böyle böyle. Ve birkaç kişi oluyorum da böyle mesela böyle. Ben şahidim kendim böyle. Allah'a namazdaki yalvardı. Buna hemen duası kabul oldu. Mevlam buyurdu. Ya Zekeriya olur olacak. Hatta dört sıfat burada geçiyor. Yahya, beni salihin diye böyle. Dört sıfatı geçiyor burada. Tabii kısa geçmek konuyu geliyor. Zekeriya Aleyhisselam Fatiha'daki duası kabul oldu. Olacak. Ama nasıl olacak acaba şimdi? Kendisinin erkeği geçmiş. Hanımı zaten kısır, o da koyuyor karı bu şekilde. Rabbim bana bir işaret ver dedi böylece. Bana bir işaret ver Rabbim böyle. Yani ne zaman hanım şey kalırsa, gebe kalırsa bana bir işaret ver Rabbim böyle böyle böyle. Rabbim buyurdu ki işaretim üç gün konuşamıyorsun insanla. Konuşamıyorsun bak. Üç gün konuşamayacak. Tutulacak mısın böyle böyle. Evindeki hanımla görüştü. Bir tutulur muhtemelen böyle böyle. Konuşamadı bu şekilde böylece. Ya aleyhisselam oldu. Yahya aleyhisselam hiç günah işlememiş ve aklına bir şey geçmemiş muhtemelen böyle. Öyle büyük bir peygamber. Zamanın Kudüs'teki genel valisi, Romalı tarafı valiydi. Hanımı biraz yaşlanmış. Hanımın da kızı varmış başka korasında. Genç kız, güzel kız. Şimdi baktı ki hanımı vali bunu boşayacak. Başını alacak. Genç birini alacak bu şekilde. Tuttu dedi kadın kızını buna vermek istedi. Öbeği kızını buna verecek şimdi böyle. Yani kadının kendi kızı, bunu öbeği kızı vali böyle. Bunu buna vereyim ben dedi. Öbeği kızını dedi bu şekilde. O da dedi ki soralım Yahya Aleyhisselam bir soralım bakalım. Eğer düşerse nikah alayım dedi bu şekilde böylece. Tabi Yahya Aleyhisselam olmazdı. Bu sana haramdı bu şekilde böylece. Bunun üzerine kadın, kız çok şahap işlediler o valiye. Kız çok şeffaf giyindi. Yarı şeffaf, çok şeffaf giyindi. Tabi alkolün etkisiyle kıza yaklaşmak istedik kıza. O da bir şartıma dedi böyle. Ya iyiydi burada çağır onu öldür kes başını. Sen beni teşhis olur mesela muhtemelen böyle. O da ne yaptı? O alkol etkisiyle o andaki şehvetinin de baskısıyla ne yaptı bu? Vali yarısım getir, askı getirtti böyle oraya muhtemelenler. Bana fetva verdi böyle. Benim kul alacağım. Bunu helal de böyle. Hayır haramsa böyle. Kesin başını böyle yatırım böyle. Koyun kese başını kese böylece. Tabi peygamber muhtemelen. Yerden başı kesildi Ali bedeninden o baş. Üç sefer. O kız sana haram. O kız haram. Haram üç sefer muhtemelen böyle. Tabi korktum korktum böyle. Kesin baş konu bu şekilde böylece. Ve kan hep kanadı muhtemelen böyle. Kan kanadı. İşte 40 sene sonra helak oldu yağdır yağdır. Bu neredeydi bu konuya? Emevi Camisi'nde, Şanlık Camii'de Yer-i İslam'da orada mezarı var. Ama başı var muhtemelen orada bu şekilde. O caminin üç minaresi var. Üç minaresi böyle. Kıbrını verince biri sağında, ön tarafta. Biri solda. Bir de arkada, ortada kalıyor böyle. O minarelerin de özelliği dört köşe. Yuvarlak değil ben muhtemelen camiler böyle. Dört köşe o camilerde. Bu önlü kıble verince soldaki minare. Şimdi biliyorsunuz bir insan önlü yönlü kıbleye dönünce sol tarafı doğulmuş muhtemelen böyle. Doğmuş oluyor. Bak doğudaki minare bak. Hazreti böyle böyle. Hazreti nasıl geliyor? Şarkı Dımşak. Dımaşık'ın doğu tarafı ben. Minare. Onun adı da Ak Minare muhtemelen. Arapça Beyza. Gelir. Minare Beyza Arapça. Türkçemizde ne diyor buna? Ak Minare. Ak Minare. Bu tabi iki tane burada mucize var muhtemelen. Biri peygamberin zamanında henüz yaşam alınmamıştı. Roma ayeti muhtemelen. Yoktu bu tabi cami orada. Demek ki bak demek ki Şam fethi olacak. Oraya cami yapılacak. Doğu seminer olacak. O inecek böyle. Beş şerefeli cam minaredir. Beş şerefeli. Ve üç şerefeli çıktım. Yukarı çıkan başına önüme çıkamadım yukarı. Çok yüksekti böyle. Beş şerefeli. Çok geniş ama ilk şerefesi böyle. Yani küçük bir ufak bir taksidör ilk şerefeli böyle. O şekilde minare. Oraya inecek İsa Aleyhisselam böyle. Beyne mevdudeteyn de. Beyne mevdudeteyn. Mevdudeteyn iki tane giysi oluyor üzerinde böyle. İki parça bak. Mevrude. Mevdudeteyn. Teşniği oluyor burada böyle. Mevrud her adı filinden geliyor. Boyama anlamına, boyalı anlamına geliyor böylece. Zafuranla boyanmış. Güzel kokulu. İki kere bir şey giyecek. Onda böylece. Valdiyen kefeyi Recaat-ı Melekeyni Valdiyen kef iki avucuna koyacak. Allah Recaat-ı Melekeyni iki meleğin kanadına. En iyice bu kırtamadım böyle. İki melek iki yanında meleklerine kanadı var muhtemelenler. Nasıl kanadı bilemiyorum tabii böyle. Kuşlar benzemez sana kanatlar böyle. Bir kanat onlara var, nurundan kanatlara var. Hüseyin Hazretleri iki parça giyecek, başı açık olacak bu demek, inerken böyle. Başı açık, iki parça giyecek ve boyalı olacak bunlara böylece. Bir de Yemen'de ot vardır, adı Veres otu derler böyle. Sarı olur, çok da kokar böylece. Bu ottan da boyalamasını şaşırıyorlar. Bazı şeyler, muhadisler. Demek ki giysilerin de rengi sarımtırak olacak muhtemelen böyle. Güzel koku olan sarımtırak olacak böylece. İki eli avucu iki tane melek onun kanadına böylece inecek. Böyle. Nereden? İkinci semadan, gökten. İkinci semadan böyle. Ne kadar diyor uzak dünyayı? Kim bilir kaç milyon ışık hızı muhtemelenler bak, böyle muhtemelenler. Kim bilir kaç milyon ışık hızı. Ya muhtemelenler böyle. O kadar şeyken böyle. İhalesem tabii ne oldu? O da hafif muhtemelen, kuş gibi adam böylece. Şimdi, araya bir şey girdi şimdi, yürüyor araya. Nasıl yaşıyor insan orada yaşıyor insan restoran? Tabi beşer değil mi insan vermekler? Orada yemek var mı, içecek var mı, tuvaleti var mı orada böyle? Orada hava, su, oksijen var mı acaba orada? Yani hayat var mı acaba orada ikinci semada? Tefsir-i Hazen'de şöyle diyor bu konuda muhteremler. İnne İsa lemma rufya, İsa aleyhisselam göğe kaldırılınca saret haleti halete melaiketi. İsa aleyhisselamın haleti, yaşam koşulları meleklere dönüştürülmüş noktada. Melekler böyle. Melekler tabii işte yemiyorlar, içmiyor, hava solmuyor muhtemelen böyle. Uyumazlar meleklere bu şekilde. Yaşlanmazlar. İsa aleyhisselam da oradan meleklerin şekline dönüştürüldü böyle, yapısı. Yapı değil, yaşam tarzı değiştirildi. İsa bu arada işte yemeden, içmeden, hava solmadan yaşıyor muhtemelen böyle. Aynı kiloda, aynı boyda kaldırdı bu şekilde böyle şey. İza attı ata resevü katara. İsa aleyhisselam demek ki minarenin yanına inecek oraya. İki eli avucu, iki melek üzerinde, kanat üzerinde böylece indi. Yeşil sarımtırak giyilmiş, baş açık. İza ata resevü katara. Öyle ince, başından su damlayacak başından. Başından böyle. Su damlayacak böyle. Ter değil ama. Yani başı kuru olduğu halde, ıslak olmadığı halde, başından şu ince böyle, incecik böyle, kılcaz gibi böyle, su damlaları böyle damlayacak böyle. Baş eğince. Ve izâ refâ teadderâ minû cumânûn kellûlî'i. Başını kaldırınca da yüzünden inci taneleri gibi nur fışkıracak. Nur. Yüzüne muhtemelen böyle. İnsanları gibi böyle. Feleyyeli kâfirin rîhâ nefesiye illâ mâte. Ve İsa Aleyhisselam'ın nefesi, alıveriyor ya nefesi, nefesi kime dokunsa o kâfir ölecek. Kâfir ama Müslüman diyor muhtemelen böyle. Ve nefesü yenteyi ilâ haysü yenteyi tarfühü. İsa Aleyhisselam'ın nereye bakıyorsa, hangine bakıyorsa, nereye kadar gözü görüyorsa, o kadar nefesi gidiyor muhtemelenler. Orada kim varsa kâfir olarak, onun nefesi ölecekler bunlar. Feyatülühü hatyudükehü bibabülüddin feyatülübühü. Yere inince İsa Aleyhisselam ne yapacak? Aracık deccal alacak, deccalı. Feyatülübühü, onu talep edecek. Hatta yudükehü ona yetişecek bibabülüddin. Bâbülüd denen bir yer, Kudüs'e yakın bir yerde böyle. Bir mıntakada Bâbülüd denen yerde Deccal bulacak. Fiyatülü onu öldürecek muhteremler. Öldürecek böylece. Yani Yahudi asıllı olacak muhterem böyle. Yani asıl olacak. Belki de o bir şahsi manevi. Yani belki de Siyonizm'e bir şahsi manevi olacak muhteremler böyle. Yani büyük Deccal aslında Siyonizm'in bu dönemde, Yahudizm'e böyle böyle. Müddet dinlere karşı her kötü işin bunda on vardır. Yahudi param var, her konuda böyle. Nerede bir terör var, neresi karışıyor, nerede bir sapılık hareketi varsa bu da hep Yahudi vardır, mutlaka böyle böyle. Şimdi ne yapıyor Yahudiler muhteremler? Bekliyorlar kurtarıcı, kurtarıcı böyle. Yani son peygamberi bekliyorlar. O gelirse Yahudiler dünya hakim olacaklar. Onlar inancına göre Siyon tepesine Mescid-i Aksa'nın bulduğu hafif yumuşaktır böyle. Onun adı Siyon tepesi de böyle. Siyon. İşte onun için adları Siyonizm öyle. Siyonizm öyle. Onlara göre Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Oraya Süleyman'ın mabini yapacaklar. O zaman gelecekmiş o peygamber, kurtarıcı. Hristiyanlara göre de Aleyhisselam dünyaya gelecek, dünyaya gelecek. Ne zaman gelecek ama? Eğer büyük Orta Doğu meydana gelirse, yani İsrail bölgesine kurarsa mı gelecek bu terimler böyle? Halbuki ikisi sabık mı terimler böyle? Sabık böyle. Yani Hristiyan da bu konuda sabık, ben sabıklar bu şekilde böyle şey. Yine ayrı bir hadis-i şerif. Hadis-i şerif bu Tefsir-i Kebir'de, Kazı Bezabi'de, Müsnedek'te hadis-i şerifte. Fiyeti Beytel Makdis'i. İsa Aleyhisselam Deccal olduktan sonra nereye gidecek? Beytel Makdis. Yani Meşri Aksa. Ve nasıl Fisati Subya. O anda cemaatle sabah namazı kılması olacak. Bak, bakın böyle. Demek elhamdülillah yıkılmayacak Meşri Aksa muhtemelen. Yıkılmayacak bak. Elhamdülillah böyle. Ya bugün Siyonizmin bütün amacı muhteremler Mescid-i yıkmak muhteremler. Yaktılar bir zamanlar hep onları. Yaktılar. Hatta mihrap bile epey yandı böyle. Yaktılar. Allah olsun oradaki Filistin karışamadan Allah olsun muhteremler. Onlar ateşe atıp söndürüyor bunları böyle muhteremler. Yine ne yapıyor Yahudiler? Altın tünü açıyorlar muhteremler böyle. Yani çöksün nereden böyle. Uğraşıyorlar. Ama Allah tabii koruyor muhteremler. Bakın Hadis-i Şerif'e göre İsa Aleyhisselam'ın geniş demek ki sabah namazının cemaatini orada namazda olacaklar bu dönemler. O zaman oraya gelecek bu dönemler. Gelecek böyle. Vel-İmâmü yevmü bihim. İmam önde bir rapta namaz kıldırıyor onlara. Namaz kıldırıyor. Tabii ne mutlu onlara muhtemelen böyle. Yani onlar seçmiş onlara göre muhtemelen böyle. O imam da o cemaat da böyle. Sabah namazı olacaklar. Bir peygamber tabii İsa geliyor böyle. Fettehur imamı. İmam İsa gelene fark edecek muhtemelen. İmam böyle. Demek ki onda gün açık olacak. İsa zaten tabii ruhsal kokusundan, o maneviyatının ruhsal hallerinden imam olan kişi mihraptaki İsa geldiğini fark edecek. Fark edecek. Geri çekilecek bu. Fetehar imamı. Geri çekilecek, işaret edecek ona. İsa sen geç. Peygamber tabi o. Sen geç, işaret edecek bu şekilde. Mühi İsa, İsa lan hayır edecek buna. Sen geç, devam edecek İsa sen böyle. İmama, İsa sen geçmeyecek. İşaret edecek imama, sen devam et. Yusalli halfehü. İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. İmam arkasında kılacak böyle. Allah şiatı Muhammed'in aleyhisselam. Hazreti Muhammed'in şiatı üzerine kılacak bu böyle. İsa Aleyhisselam diye gelecek ama peygamberlik yapmayacak muhtemelen böyle. Peygamberin şiatı üzerine gelecek böyle. Bunu uygulayacak kendisi uygulayacak bir şekilde ve öne geçmeyecek kendisi bu muhtemelen. Tabi artık kimler orada olacaksa muhtemelen böyle. Şimdi Peygamber haber verdikleri mesela İslam'ın feth olacak değil mi? Hadis-i şerif mesela. Kesin hadis-i şerif bu şekilde. O ne geliyor? Ne mutlu emire değil mi? Niye emir ruha? Niye emir emir ruha? Benim ceş adı ceşi böyle. Ne mutlu emire o sultana, ne mutlu askere. Bu gibi fetihler, bu gibi olaylar herkese nasip olmuyor. Olmuyor. Sümyatülül hanazire. İsa Aleyhisselam hınzır bırakacak, ölecek hınzırlarımdan, domuzları böyle hınzırlarım. Ve sürü salibe haçları kıracak, haçları. Haçlar ya böyle, Hristiyan haçları böyle. Bir haç böyle bir dikey, bir de yatağa vardır böyle böyle. Yani nedir bu Hristiyanlara göre? İsa Aleyhisselam'ın çarma gerildiği yer. Bir direk vardı böyle, dikler böyle. Bir de bir yanla böyle bir şey çakmışlar bu şekilde böyle. İsa iki elini böyle yanına çevirecekler. Tabi Rabbim İsa Aleyhisselam'dan kaldırdı. Onu ihbar eden Yahuda. İslam şeklinden dönüştürüldü. Onu çarmaya geldiler. Yara böyle kelaise vesaire. Ve ne kadar kilise, sinagog, yani Yahudilerin tapınağı, ibadetleri varsa onu harap edecek bunlar. Onu harap edecek bunlar bu şekilde. Cizye kaldıracak ve tek din kalacak yeryüzünde. Yani Hristiyan, Yahudilik, Budist bir şey kalmıyor burada böyle. Kalmayacak. Yeryüzünde tek İslam dini hakim olacak burada böyle. O zaman da böyle. Çok hadisler bu konuda Büyülü Aleyhisselam Hazretleri kim o zaman kalırsa o günler bu görürse ümmetinden buyuruyor. İnsan tanısınlar. Boyu orta bir olacak. Yüzü de beyaz kırmızı çalık yüzü böyle. Esmer değil muhtemelenler. Yani kırmızımsı böyle ve beyazda yakın. Kırmızı yüzü muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam'ın yemküsü filerdi erebeyle sene. 40 sene kalacak yeryüzü muhtemelenler. Evlenecek. Yolu kızı olacak. 40 sene yeryüzü kalacak. Kalacak yeryüzünde. Yütfelü fi hücreti Resulullah ve sellem Peygamberimizin de kabrinin yanında oraya defin olacak önce muhtemelen Peygamberle. Hazreti Ayşe validemiz, annemiz Rahatsız muhtemelen rüya gördü. Peygamberden hayata ekalı sordu böyle. Üç tane ay gördü o zaman böyle. İndiler, üç tane ay gördüler. Gökte indi böyle. Biri çok büyük parlak. Diğerleri ikincisi ondan daha az, bir daha az bir şekilde böyle. Ayşe Halimizin evine bunlar girdiler. Odasına böylece. Babası anlattı bunu. O anda yok mu peygamber evde? Aleyhisselam dedi. Belki cihatta bir et peygamber. Anlattı. Babası anlattı bunu. O buna yorum yapmadı. Bir şey demedi kızına. Tabi Ayşe Validemiz o da büyük zatlardan kendisi muhteremlerden böylece. Peygamber edince muhteremler tabi her peygamber vefat ettiğine gömülür muhteremler. Peygamber Hazretleri de bir divan yatağı vardı. Onun üzerinde orada yıkandı. Divan da alındı. Mezara kazıldı. O defin oldu böylece. Burada Ebu Bekir Hazretleri kızına, kızım Ayşe, işte büyük ayıp bu dedi muhtemelen. Büyük ayıp bu böylece. İkinci sahibi kendisi, Hüsnü Ömer, ona bir kişi yer var şimdi böyle. Bir kişi yer var böyle. Orada tabi çok istedikleri görmek isteyenlere böyle muhtemelenler. Hazreti Hasan biraz da böyle, Peygamber torunu muhtemelen. O çok istedi böylece ama nasip olmadı muhtemelenler. Olmadı böylece. İşte bir hadisi işaret ediyor bu şekilde böylece. İsa Aleyhisselam dünyaya gelince 40 yaşayacak, evlenecek, oğlu kızı olacak ve ölünce de Peygamberimizin bir kişiye arkasında bir yer baktı böyle. Boş yer var burada böylece. Öyle görmüş böyle. Şimdi üç mezar var orada böyle. Tek örtü üzerinde. Yeşil örtü mü? Tek üzerinde. Tek yeşil örtü üzerinde. Tabii nur mu nur orası muhtemelen böyle. Nur böylece. Orası bazı temizleniyor muhtemelen böyle. Temizleniyor. Oranın yani tozu şeyi böyle bir yere toplanır. Yani kim nasip olursa onu içer. Fevkûm-ü Ebu-Kir-ü Ömer yani kıyameti beyne nebiyyeyni aleyhisselam. Ve şöyle buyuruyor burada hadiste. Ebu Bekir ile Hazreti Ömer de kıyamete kalkacaklar iki peygamber arasından. Ebu Bekir Hazreti Ömer ikinci su üfleyince yani kıyamet kopunca kalkarken iki peygamber arasından kalkacaklar böyle böyle. Ve İsa Aleyhisselam peygamber Hazretleri böyle. İsa Aleyhisselam gelmeyi yakır mı acaba tam bu dönemler? Ondan Mevlam bilir muhteremler. Alametler yakın olduğunu gösteriyor muhtemelen. Yakın olduğunu gösteriyor. Ama önce duhan olacak böyle, duhan. O olacak böyle, sis yani olacak böyle. Olacak. Deccal'a çıkıyor, büyük Deccal'da. Zaten o çıkmış durumda bu şekilde böyle. Çıkmış durumda. Bir de üç yere batacak. Doğuda bir yer. Avrupa'dan mı, Amerika'ya bilirsem bunu benden beri. Tam böyle artı sinecek, devlet yani batacak benden böyle. Ülke batacak. Bir de batıdan böyle, doğuda batıya ne böyle. Bir de Arabistan'da batacak bir yandan böyle. Batacak. Bir de Yecüc Mecüc çıkacak. Yecüc Mecüc. Yecüc Mecüc. Bu bir millet bunlar. Sed'in arkasında. Zülkarneyn Sed yaptı. Yaptı. Onun arkasında böyle şey. Bunların bir kısmı çok uzun boylu. Diğerleri de Mecüc kısa boylu muhtemelen. Çok al bunlar. Buna çıkacaklar, buna çıkacaklar bunlar. Doğudan çıkacaklar. Artık bir sel gibi muhtemelen böyle. Mikabi yiyen silüren. Tepe aşacaklar bu şekilde böylece. Gelecekler. Bu da felaket olacak. Çok büyük felaket olacak bu da. Bu şekilde. Şimdi Yahudiler muhteremler Esra suresine geçiyor. İki sefer azgın yaptı, iki sefer. İki sefer de tamamen herap oldu onlar böyle. Tam herap oldu böyle. Yani kimse kalmadı. Kalın esir edildi. Kimse geçti bunlara böylece. Mevlam buyurdu, beni uttum uduna. Ayağına bak. Beni uttum uduna. Mevlam buyurdu. Ey Yahudiler, eğer tekrar azarsanız, tek ceza vereceğim Mevlam buyurdu. Şimdi işte ulemalar muhteremler yani gönlü açık ulemalar böyle. Böyle ibare değil de böyle böyle değil de gönlü ehli, ehli gönül. İyi tasavvuf muhteremler. Allah dostları. Onlar şimdi bu ayet-i kerimenin şeyi bekliyorlar muhteremler böyle. Beni uttum, udun ayet o böyle. Ayet-i kerim böyle. Beraber de eğer tekrar üçüncü sefer böyle bir şey yaparsanız ne yaparsanız azgın, taşkınlık, yani zulüm, baskı yaparsanız, işte Yahudilerin, İsrailcilerin zulmü gerçekten çok korkunç muhtemelen böyle, böyle. Yani ona kim dur diyemiyor böyle, duramıyor böyle, böyle. Ona kim duramıyor böyle şey. İstini asıyor, kesiyor, öldürüyor, evini yıkıyor, evini yıkıyor, zindana atıyor. Mevki işgal ediyor. Hele mesela Gazze'deki Müslüman karışıyor muhtemelen. Gazze'dekiler böyle. Kapalı cezaevi muhtemelen böyle. Mısır zaten kapıyı kapıyı. Tek Mısır açıyor kapıları. Mısır'ın baştakiler de bugün beterin beteri. Amerika'nın İsrail adamları bunlar bu şekilde. Oradan geçit vermiyor. İsrail buradan geçit vermiyor. Gemiyle yanaşamıyorlar. Onlara şey yapmıyor. Nasıl Marmara gemisinin baskını yaptığını muhtemelen bu şekilde böylece. Yani zavallı kardeşimiz orada yarı aç muhtemelenler, yarı çıplak. Yani çok zor bir durumdalar bunlar muhtemelen. Çok uzunlar böyle. Çok tabii işini yapıyor bu şekilde. Ama bu ne işaret bu şekilde? İşte demek ki zulüm, zulümle bir zirve yapacak zulüm muhtemelen. Zulüm bir zirve yapacak muhtemelen böyle. Yapacak ki gazı bile dokunacak ve Resulullah gelecek. Ondan sonra olacak elhamdülillah muhteremler. Yahudilere bir savaş olacak tabii Müslüman arasında böyle. Olacak onlarla beraber. Yani inşallah yani alametler sanki ibret döndü gerisi geriye muhteremler böyle. Yani bu Kudüs olayında Amerika'nın İsrail'in kaybetmesi böyle birleşme kaybetmesi bu elhamdülillah güzel bir alamet muhtemelen bu şey böyle. Allah'ın inşaatı böyle. Yani ilk olarak böyle bir şey oldu onların zamanında. Rabbim inşallah Muhteremler, dilerse Mevlam bir anda her tersine yaptı muhterem böyle. Her tersine bu şekilde. Şimdi yavrular muhteremler ancak ki kim safkan yavduysa onu aldılar dinlerine. Az bir yavdum diğer yüzüne muhterem böyle. Eğer size yavdiler, dünyanın yarısını yavdu yaparlar muhterem böyle. İmkanı var böyle böyle. Yani ekonomi, siyasette, askerde, istihbaratta, basında, medyada böyle dünya ağırlıkları var muhterem böyle böyle. Yani isterler isterler böyle, dünya yavdu yaparlar. Ama kabul etmem muhterem böyle. Yani yavdiler cennete girecek onlara göre, yani cennete girmesin diye almıyorlar böyle. Peki ne yapıyorlar? Yan kuruluşları. Yan kuruluşları. Onları çalışan böyle. Mesela Masonlar Derneği muhtemelinde Yahudi'den kuruluşumlar böyle. Masonlar Derneği böyle. Bir de şimdi onlar var Amerika'da muhtemelinde. Bak bu şekilde böylece. Amerika'da kandırıyorlar, onları kandırıyorlar. İşte İsrail büyük ortayı kurarsa etrafı açtı şimdi şu an etrafını muhtemelinde. Etrafı paramparça bölüp bölüp etti bu şekilde böyle böylece. İran da karıştırıyor işte. Suriye'den karışacak. Türkiye'ye karışmak istiyor. Ona niyetleri bu şekilde. Tabii Allah bilir bunu olacak muhtemelen böyle. Onlara göre sanki İslam gelecek, onlara gelecek muhtemelen. Onlara göre. Tabii onun planı var. Bir Allah'ın planı var muhtemelen böyle. Allah'ın planı var. Yalnız kıyamet pek uzak değil muhtemelen. Bunu bilen muhtemelen böyle. Yani uzak değil kıyamet muhtemelen böyle. Yani şöyle insan bir çarşıya çıkınca iş değişiyor muhtemelen böyle. Ayağa kalkacak, kalktı muhtemelen, kalktı ayağa kalktı böylece böyle. Yatak kıyafetiyle muhtemelen bak. Yani ev kıyafeti değil böyle. Etek falan değil böyle. Yatak kıyafetiyle yazın sıcaklarda dışarıda yatıyor insanlar böyle. Kıyafet böyle. Alkol, içkiler, şunlar, bunlar, kumar, fuhuş böylece. Artık açça dışarıda bir sarılmalar, mübüşmeler muhtemelen böyle böyle. Hep adışı bunu bilir muhtemelen böyle böyle. Hep bunu bilir bu şekilde böylece. Yani dünya içinden çıkmış muhtemelen böyle. Avrupa'sı da, Amerika'da, Hristiyan'da, şunun hepsi bunlar bu şekilde. İslam ülkeleri de muhtemelen böyle. İşte böyle böyle. Biraz para görünce, bir şey görünce böyle. Hele sahiller derler. Yazın böyle. Plajlar, şunlar, bunlar artık bu şekilde. Yani işten çıkmış muhtemelen bu şekilde böyle. Yani iradış amacın dışına çıkıldı artık insanlık muhtemelen böyle böyle. Allah tanımama, peygamber tanımama, Kur'an din tanımama böyle böyle. Dinsiz böyle, sorumsuz böyle böyle böyle. Dinsiz, sorumsuz bu şekilde böyle bir toplum. Yani böyle böyle. Böyle bir toplum. Tabi bu toplum da atma muhtemelen bu şey böyle. Yani bunlara bakıldığı zamanlar böyle, yani çok hadisler var böyle şey. Hadisler var mesela böyle, kıyamete yakın giyinecekler ama şıfak olacaklar bak yani böyle. Yani bir şey giyecek ama örtmek için değil. Örtmek için değil muhtemelen. Yani daha güzel görünse mahrem yerleri. Kısa olacak, şeffaf olacak, ince olacak. Ya yani bak hadis mi yapıyorum ben böyle. Peygamber buyuruyor, öyle insanlar gelecek ki ben onları görmedim Peygamber'le. Onlar ödeyecek ahir zamanı geçecek Peygamber'le. Yani giyinecek ama çıplak olacak Peygamber'le. Yani aldı pullu, rengarenk, şeffaf bu şekilde gayet inceler, kısalar giyecekler. Peki biz ne yapalım muhtemelen şimdi bunlara karşı? Çalışmak mı? Çalışmak çalışmak lazım muhtemelen böyle. Yani kenara çekilme, ye iç, rahatına bak, keyfine bak. O zaman değil muhtemelen böyle. Bunu böyle bile muhtemelen böyle. Yani çalışma gerekiyor. Tabii evinden başlayarak, herkes çocuğundan başlayarak, kızından başlayarak, oğlundan başlayarak muhtemelen böyle. İslam'a çalışma gerekiyor. Çalışanlar başaramak şart değil, Ama çalışmak şart mı bakmak böyle? Yani savaşta giderken bile savaş kazanmak şart değil muhtemelen. Ama gitmek şart muhtemelen. Çünkü savaş sonu Allah'a bağlı muhtemelen. Yardım mersimeli olur bu şey böylece. Yani el birliğiyle muhteremler İslam'a hizmet lazım. İslam'a hizmet lazım böyle. Elde geldiği kadar. Herkesin tabi gücü yettiği kadar, dilindiği kadar, bildiği kadar, herkes bildiği kadar herkes ne yapacak? Artık kime ne nasıl geçiyorsa, kime söyleyebiliyorsa söylemek gerekir muhteremler. Tabi bu arada efendim bir şey söyledim ama dinlemedi beni. Peygamber dinlemediler. Peygamber dinlemedi. Peygamber mi? Ahırsan Peygamber. Hatem-i Lemek'ten Peygamber. Amcası Ebu Talip var böyle. O kadar seviyordu benim Peygamber'e. Dinlemedi. İmana gelmedi. Hele Ebu Leheb. Amcası Peygamber'e bak. İmana gelmedi. Böyle. Bir peygamber. Mekke'ye mükerremede böyle. Nasıl çırpınıyor benim tabi. Çırpınıyor böyle. Çırpınıyor böyle. Gece, gündüz evine gidiyor. Orada yalvarıyor mu tabi böyle. Ağlıyor mu tabi yalvarıyor. Yalvarıyor ağlıyor mu tabi şey böyle. Yalvarıyor. Hele amcasına gitti Ebu Talib'e hastalığında, artık ölüm halinde Peygamber'den ağlıyor. Onu elinde bir amca ne olur amca? Bir de bari getir kelime-i şehadeti. Şimdi o imanla yaşıyor musa bari. Sana şeba etme hakkım olsun diyor muhtemeler. O anda Ebu Cehil'e girmiş Ahmet. O da Ebu Talib sakın ha. Bırakma dedenin dün derken bana engel oldu. Nasıl umadı muhtemelen bak. Hatta Peygamberimiz tabii çok üzüldü o muhtemelen. Yani kelime-i getirmeden gitti böyle. İman etmeden gitti yani böyle. İmansı gitti böyle. Amcası Ebu Talib. Onun yanında evinde kaldı ama. Onun evinde büyüdü muhtemelen. 8'den 25 yaşına kadar. 17'si onun evinde kaldı. 17'si onun evinde kaldı beraber. O baktı kendisine. Tabii hakkı var. Bir vefa borcu peygamberimiz çok o yönde uğraştı. Olmadı. Ne yaptı Aleyhisselam'ın muhteremler? İki avucuyla başı sıvazı amcasını muhterem ben. Çıplak kırar böyle. Baştan başlıyor muhterem. Yüzünü böyle. Her adam böyle. Her adam böyle muhteremler. Her adam sıvazı. Her adam böyle sıvazı sıvazladı. Peygamber'in el dediği şey ateş yakmıyor muhterem. Buradan var böyle. Yakmıyor ateş muhterem böyle. Yalnız iki ayarın tabanı altı unutturuldu. Peygamber bu. İlk tabana verdi. Unutuldu böyle böyle. Unutuldu. Şimdi ne olacak? Cehennemde en hafif azap Ebu Talib'e. Yalnız iki ayağın tabandan yanacak bu böyle. Beyni kanacak bu kan böyle. Yani derisi yanmıyor bu böyle. Diğer insanlar deri yanmış, dökülmüş, artık çeneler, kemikler ortaya çıkmış, sırıtmış mı yüzler mi? Hiç deri yüz kalmamış bir yüzden böyle. Korkunç şekilde böyle. Ebu Talib'in derisi yanmıyor. Yani muazzam duruyor böyle. Yüzü derisi tam yanı duruyor bu şekilde. Yani iki ayağın tabandan yanacak. En hafızı bu. Yanacak böyle. Ama böyle yanacak ki böyle. Çıldıracak böyle böyle. Beyin kanacak bu tarafa böyle. Öbür ona göre bu şekilde böyle böylece. Yani Peygamberimizin eline değdiği için böyle onu yakmıyor bu tarafa böyle. Bir gün Peygamber kızına geldi. Fatıma anamıza. O da gelen esirlere ekmek pişiriyor yapıyor evinde böyle. Ona o görev verildi böylece. Acele ediyor. Tabii esirler esir ama insan. Onlara iyi muamele yapması gerekiyor. Acele ediyor onlara. El değiminde tabii çekti arpayı, un yaptı, hamur yoğurdu. Fırına atma uğraşıyor böyle bir taraftan bu şekilde. Babası geldi. Peygamberimiz geldi muhtemelen. Kızım ne yapayım Fatıma'm? Babacığım, esirlere sen bana görev verdin ya, ekmek onlara pişirme uğraşıyorum. Baba yardım et sen bana bak. Hamur hazır, sen at fırında. Peygamber bir hamur aldı ekmek böyle. Hamur aldı böyle, yoğurdu iki eline. Ve onu attı böyle kürekte içeriye. Tabii kızı attı diğerlerini. Artık pişme zamanı gelmiş. Fatma Hanım açtı kapısını, çıkardı. Bir tanesi hamur duruyor, hamur. Hiçbir şey olmadı böyle. Baba bu hamur pişmemiş. Pişme kızım be. En dokundu. Ayakta çakamaz mı tabii böyle. Ayakta çakamaz mı burada bu şekilde. İşte muhterem cemaatimiz bir de şey diyeyim böyle, bir gün bir gayrimüslim, yani Hristiyan geliyor, Beyazıt Bistan Hazretleri'ne, Beyazıt Bistan, Bistan memleketi ismi böyle, adı Beyazıt. Yani Bistan'ın bir anlamına geliyor böyle, büyük evliya, çok büyük. Zamanın kutbu kendisi muhteremler. Ona bir gayrimüslim geliyor ama İslam kıyafetiyle öyle giyilmiş, bakayım diye, evliyasa benim birisine bakayım diyor muhteremler. İsim bakan diye böylece. O geliyor, oturuyor. Tabii hiç bir şey yapmıyor tabii böyle. Yapıyor sohbetini. Şimdi çıkarken diyor ki, ya Beyazıt sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Tabii biliyorum diyor. Biliyorum ama diyor. İnşallah diyor, İslam'a gelirsin diyor muhterem böyle. Peki diyor, bir keramet gösterir misin diyor, keramet. Gösterir misin böyle diye. Önünde mangal varmış, ateş var mangalı muhteremler. Alıyor mangalı, kucağına döküyor. Oluyor kucağına döküyor muhterem böyle. Elini alıyor, toplayıp bir yandan mangala koyuyor muhteremler. Sen bunu yapar mısın? Yapamam. İşte yeter mi keramet sana diyor. Ve imana geliyor muhteremler, görünce böyle böyle. Yani evliya da dahi böyle bakın, yakmıyor muhteremler böyle böyle. Yakma onlara böylece. Yani dünya çok fani muhteremlere böyle böyle. Çok geçici muhteremler böyle böyle. Dünya çok kısa ömür dünyada böyle böyle. Bir rüya hayal muhterem. Dünya hayal, rüya geçici dünya böyle. Geçip gidiyor. Fakat öbür alem sonsuz. Bir can vermek var. Can çekişmek var muhterem böyle. Can çekişmek var muhterem böyle. Ondan sonra o kefen var ya, kefeni giymek muhteremler. Kefeni giymek muhteremler. Tabuta binmek muhteremler. Mezara gitmek muhteremler. Mezara gitmek böyle şey. Kişi öldü ama beden öldü muhteremler. İnsan ölmez ki muhteremler. İnsan ölmez muhteremler. Ruh ölmez, ölümsü muhteremler. İnsan ruh ama. Beden değil muhteremler. Yani nedir beden ölümü? Kesilen bir kol gibi muhteremler. İnsan kolu kesilmiş, koy bir kenara, olamadı muhtemelen böyle. Beden oyun gibi böyle muhtemelen. Ruh insan bu şekilde, hele daha mezara giderken, Allah korusun günahkar kişi ise, nasıl yalvarır muhtemelenler, nasıl yalvarır böyle. Eyle teyze bu nevi, eyle teyze bu nevi, beni nereye götürürsünüz, beni nereye götürürsünüz muhtemelen. Ben yalvarırım muhtemelen böyle. Mezara biliyor ama, ölmeden görecek muhtemelen. Muhteremler, daha mezara konduğu anda muhteremler geliyor muhteremler, günahları muhteremler, yılanlar, şınlar böyle, o şekil yani böyle, günahları muhteremler, onun saldırmaları muhteremler. Burada bir sisi vardı, işin zamanlar böyle az vardı muhteremler böyle, adı Salih, konuşamazdı, dilsizdi, konuşamazdı. Halk arasında adı Deli Salih. Adı Deli Salih derler. Deli Salih. Yani bunu yaşlara sorun, onlar bilir bundan adımı böyle. Adı Deli Salih derden böylece. Nerede cenaze var, o mutlaka yerin muhtemelen böyle. Her cenaze muhtemelen böyle. Allah pazarında böyle, o zaman böyle. Nerede cenaze var, hangi cenaze olsa olur böyle. Her cenaze mutlaka gelir muhtemelen böyle. Bak gelirdi. Bana dedi ki birisi, sen de ona bak dedi bana. Yani bir Allah dostan birisi böyle muhtemelenler. Kişi, sen de bir cenazede gömülünce, sen de Salih'e bak dedi böyle. O iyi davranırsa, gülerse, kişi iyi bir durum ölmüştür böyle. Eğer bağırırsaydı, kötü kişi muhtemelen böyle. Hep onu izledim muhtemelen böyle. Mezar gömülürken, geride böyle dikkat bakalım böyle. Bir ses yapardı benim böyle. Gül sesi vardı böyle. Ama konuşamazdı tabii böyle böyle. Dirisi de sağırdı konuşamazdı tabii böyle. Yapar bu şekilde. Ne zaman mezara gömülüyor, gelip böyle dikilip bakardı zaten böyle. Hayata bakardı böyle. Hep ona bakardım böyle. Bazı böyle bakıyor böyle, bir gülümsüyor zaten böyle. Şekli bir rahatlıyor böyle böyle. Bazı orta kalıyor. Bir gün muhtemelenler, Allah aşkına bak muhtemelen böyle. Bir gün muhtemelen böyle. Biri öldü, Yani insan demek ki değilmiş yemek yani böyle. Yine bu rahmeti salih efendi diyeceğim ben kendisine şimdi. Dedi demeyeceğim. Efendim muhteremler böyle. Gelmeden başına bakarken böyle kişi böyle benzeri indiğinde ay bir bağırma böyle yaptı. Ay bağırdı geri kaçmadı böyle. Ama nasıl bağırdı? Ay böyle yaptı. Kaçtı muhterem böyle böyle. Korku kaçtı böyle. Yani göremez muhterem, göremez muhterem böyle. Ne oluyor muhterem? Göremez muhterem böyle. Üstünüze üstüne bak, üstüne bak, üstüne bak, üstüne böyle. Ne yapıyor şimdi kişi ölünce, bir yakın ölünce böyle, yakınları mezar üstüne böyle. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap. 10 kişi, 20 kişi karışır. Ah muhteremler. Ne lazım, ne oldu böyle? Kişi ne yapıyor onlara? Ona sual var, sual. Ona yardım etmek lazım ona muhteremler. Bıraksan toprağı muhteremler. Sonra oraya yaptı toprağı muhteremler. Ona dua aldı, yalvar Allah-u Teala'ya. Yardım etsin ona merhaba muhterem, şey yapar muhteremler. Yani mezara giren kişi muhteremlere böyle, mezara kişi o anda nasıl nadim, nasıl pişman muhteremler, iş yanıyor muhterem böyle. Kendini katlıyor muhterem böyle, kendini katlıyor muhterem böyle, kartı kendisi böyle. Günahları saldırıyor, korkunç şekillerde böyle. Azapete giriyorlar, mükemmel milletlere giriyorlar muhterem böyle. Bir cehennem çukuru oluyor böyle muhterem böyle. Oluyor böyle işte böyle. Efendim yazlık evi var, kışlık evi var değil mi ya? İki tane arabası var, yeni model, bir daha yeni almıştı böylece. İşte şusu var, busu var, hepsi var, var, var, var ama varlar yalanmış muhtemelen. Onu değil mi? Götürmüyorum da muhtemelen ya. Yani kimse bir çorap götüremiyor muhtemelen böyle bak. Yani bir çorap götüreyim sana böyle, böyle, böyle. Ne yapıyor? Herkes bir beyaz kefen. Eskiden zengine biraz daha patışkan inşa olurdu kefenin muhtemelen eskiden böyle. Zengin zengin patışkan inşa olurdu böylece. Fakirler ucuz olurdu böyle. Ama şimdi şehrimizde şurada mesela belediye yakıyor kefeni veriyor. Hep eşit muhtemelen böyle. Yani ister vali olsun, belediye başı kendisi olsun, ister de hamam olsun değil mi böyle? Herkes eşit böyle. Dünyada son mal bir kefen muhtemelen. Beden çırçıplak, beden muhteremler. Bir ambalaj böyle. Beden görülmüştü. O da çürüyor muhteremler. O da çürüyor muhteremler. Beden de çürüyor. Beden de çürüyor. Ama ruh ölümsün muhteremler. Ama muhteremler. Yani Allah'ın belanın dünya muhteremler. Olmayalım gafil böyle inşallah böyle. Allah'a tevbe edelim belamıza muhteremler. İslam'a şaman çalışalım. Namazlarımız da İyi kılmaz namazını verdiler. Demek ki o rahmetli salih gördüğünü görebilsek yok bakmadı bak. Nasıl bağırdı? Harikası muhtemelen bana böyle. Ay böyle iki kıya kalkmadı böyle. Geri karşı buraya ben muhtemelen böyle. Kimde oldu onlara böyle ya. Allah hepsini Allah korusun kabzalar inşallah. Lillahi Teala Fatiha.